τα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στο λαό. Δεν το συνηθίζω, αλλά θα δανειστώ τα λόγια μιας συναδέλφου της Γεωργίας της Δρακάκη, γιατί νομίζω ότι αποτυπώνουν με εκείνο τον τρόπο που και εγώ θα ήθελα, χωρίς να έχω τις λέξεις. Είναι ένα ατόφιο κομμάτι του ελληνικού λαού. Είναι ένα παιδί που κατέβηκε από τη Μακεδονία με όπλο τη δωρική, την ανυπέρβλητη φωνή του, για να κατακτήσει την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Χωρίς τον Μανώλη Μητσιά, η εποποιία του ελληνικού τραγουδιού θα ήταν φτωχότερη και πάντως πολύ πολύ διαφορετική. Μανώλη, καλώς ήρθες. Νίκο μου, καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστώ. Λες πολλά, δεν ξέρω αν αυτά όλα τα λόγια τα αξίζω, αλλά ότι είμαι αυτός. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Δεν ξεκίνησα τυχαία με το Τζάμικο, γιατί σήμερα είναι επέτειος. Σήμερα είναι 31 χρόνια από το θάνατο, από το φευγιό του Γκάτσου. Εσύ ήσουν από τους ταχυρούς που συναντήθηκες, μίλησες με αυτούς τους αθάνατους. Έφαγα μαζί τους, έπινε καφέ μαζί τους. Είναι γεγονός ότι ήμουν τυχερός, πάρα πολύ τυχερός. Και σαν σήμερα θυμάμαι ότι πέθανα και ήμουν στην Κύπρο και δεν μπορούσα να πάω στην Κύρια. Αυτό δηλαδή το θεωρώ σαν στίγμα, σαν στάμπα στον εαυτό μου. Να το πιάσουμε από την αρχή. Βεβαίως. Ψάλτης. Ψάλτης και τραγούδια δημοτικά της Μακεδονίας, της Χαλκιδικής ειδικότερα, γιατί δεν παίρνει για ημέρα αλλιώς. Μέσα στα καπνοχώραφα, αλλά το νύχτα μέρα να δουλεύεις, μόνο με τραγούδι πέναγε. Δεν είχαμε και ούτε ραδιόφωνο είχαμε τότε. Αλλά τραγούδισε πολύ ωραία η μάνα μου, όμως, συγχωρεμένα, και προσπαθούσα έτσι να μιμηθώ πολύ, πολύ ωραία τα δημοτικά τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι πέναγε η μέρα μας. Ψάλτης και με τραγούδια αργότερα στο καφενείο του πατέρα μου. Με τραγούδια άλλη δημοτικά, κομπανίες δημοτικές που ερχότανε, και οι λαϊκοί δίσκοι της εποχής εκείνης, με τον Καζατζίδη, με τον Γαβαλά, με τον Αγγελόπουλο, αυτά τα τραγούδια. Μέχρι που ανακάλυψα εγώ μετά το Μπεθικότσι και το Θοδωράκι και τους πήγα στο καφενείο, θυμάμαι όταν πήγα στο γυμνάσιο, έφυγα από το χωριό και πήγα στον Πολύγυρο και πήρα το πρώτο long play μεγάλο. Δεν χωράγε στο pick-up. Το pick-up δεν ήταν με ρεύμα, ήταν με μπαταρίες, μικρά pick-up. Λοιπόν, και τους έβαλα εκεί να ακούσουν Θοδωράκη και Πεθικώση και μείναν άφωνοι. Μου λένε τι είναι αυτά, τι τραγούδια είπα. Δεν ξέραν οι άνθρωποι, με το δικαιό τους. Δεν ακούγανε ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε ένα ραδιόφωνο της κοινότητας με κάτι μεγάφωνα. Οπότε ήθελε ο γραμματέας, το άνοιγε και ακούγανε και οι χωριανίες μου. Αυτή ήταν η ζωή μας. Και ψάλτης. Και ψάλτης, ναι. Μέχρι τα 18 και αριστερός. Πάντα. Αυτή είναι μία. Είναι η ομορφιά αυτής της ελληνικής πραγματικότητας που λέει τελικά το θέμα είναι να αγαπάς τον άνθρωπο. Ξέρω, μάλλον έτσι. Είπες για αριστερός. Θυμάμαι ότι στη δεκαετία του 60 ήταν προεκλογική περίοδος και οι τότε βουλευτές της ΕΔΑ, γιατί δεν υπήρχε, μόνο η ΕΔΑ υπήρχε σαν κόμμα, λοιπόν γυρνάγανε στο χωριό τρεις υποψήφοι και δεν ξέραν πού να βγάλουν λόγο. Ήταν το χωριό μου διοξιοκρατούμενο. Πού να πάνε, πού να μιλήσουν. Εγώ νέος μόνος είχα το χωράφι και πάω εκεί στην πλατεία, βλέπω ότι περιμένετε. Πάω πριν τα κλειδιά του καφενείου του πατέρα μου. Λέω έτσι και σπίτι, να έχει το καφενείο μου. Ανοίγω το καφενείο, μπήκανε μέσα οι άνθρωποι, βγάλαν το λόγο του εκεί. Έφανε την άλλη μέρα που τραβάγανε στα αστυνομικά τμήματα εκεί. Βαριά δημοκρατία. Ναι. Ο πατέρας, εσύ το έχεις ζήσει από πιτσιρικάς όλο αυτό, όλο, έτσι. Ναι. Πατέρας ήταν κοινοτάρχης, ήταν δήμαρχος εκεί στην περιοχή. Ήταν πρόεδρος στο χωριό. Πρόεδρος στο χωριό. Δεν πήρε ποτέ ούτε μία δραχμή, αμισθή ήταν 13 χρόνια. Έκανε πολλά έργα, πήρε και έχουμε και το βραβείο από όλη τη Χαλκιδική, το ασημένιο αργυρό μετάλλιο εκεί, ας πούμε, που πήρε. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το χωριό μου δεν είχε δρόμο καν, ήταν κατσικόδρομο. Δεν είχαμε, για να έρθει λεωφορείο, δηλαδή έγιναν τα έργα αυτά μετά. Είπε πορεδίο στο πατέρα μου, θέλω το λεωφορείο για να επικοινωνούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Λοιπόν, και. Ναι. Αυτό θυμάμαι από το χωριό. Τον κατάργησε η Χούντα. Α, ναι, ήρθε η Χούντα μετά και τον κατάργησε. Ναι. Μετά από 13 χρόνια σαν πρόεδρος αμισή, που ένιωσε, εγώ ένα μικρό παιδί, πολλούς πειρασμούς, γιατί το χωριό μου βγάζει ένα καταπληκτικό νερό, τα Δουμπιά, το οποίο πέρσι πήρε παγκόσμιο βραβείο, πρώτο βραβείο. Λοιπόν, και αυτή η πηγή, η αματική πηγή, θέλουν να την πάρουν διάφοροι. Λοιπόν, και το λέγανε του πατέρα, μην το βγάζει στη δημοπρασία. Μιλάς από τότε. Από τότε, 58. Ναι. Λοιπόν, μην το βγάζει στη δημοπρασία, γιατί εμείς εδώ είμαστε, μη σε νοιάζει και ό,τι θέλει και λοιπά. Θυμάμαι ότι ήταν και ένας πρόξενος, θυμάμαι από το Βέλγιο τότε που τον έστειλε κάρτες. Μην πρόεδρε, μην το βγάλει. Δεν καταλαβαίνω. Άλλος είχε μυαλό αριστερό, ας πούμε. Δεν είναι. Λοιπόν, ναι, και τον κατήργησε η Χούντα μετά. Ήρθε η Χούντα και τον κατήργησε. Τον κάλεσε εμάς και στο τρίτο σώμα στρατού. Τον καλέσανε, ο τότε στρατηγός, με κουβέρτες και λοιπά, γιατί τον είχαν έτοιμο για. Για εκδρομή. Για εκδρομή, αλλά δεν ξέρω, τον γύρισανε πίσω. Ναι. Εσύ, γιατί. Εντάξει, γνωρίζω. Εσύ μπορεί να μην μιλάς για αυτά, αλλά μιλάνε οι άλλοι για σένα. Εντάξει, είχες από νωρίς επαφές με τους χωροφυλάκους, με τους αστιφυλάκους. Πάντα. Η πρώτη μου επαφή ήταν όχι αυτή που με τους βουλευτές, τους υποψήφιους βουλευτές. Η πρώτη μου επαφή ήταν όταν έκαναμε καντάδα στο χωριό Θεοδωράκη. Λοιπόν, με 2-3 παιδιά άλλα, εκεί που τραγούσαν πολύ ωραία. Αλλά μόνο εμένα καλέσαν την άλλη μέρα στην αστυνομία και τραγούσε το Θοδωράκι. Μα αρέσει το περιγιάλι, το κρυφό. Τι κάναμε, λέω. Όχι, λέει, απαγορεύεται και λοιπά. Και πρόσεχε στο εξή και το ένα και το άλλο. Ναι, είχαμε πάντα. Αλλά ξέρεις τι θαυμάζω τώρα που είναι στο μυαλό μου, αυτή τη στιγμή, μια στιγμή, η μνήμη μου. Εκεί δεν είχαμε χωροφυλακή στο χωριό. Δεν το χωριό έρχονταν η χωροφυλακή και μα επιτηρούσε. Ο χωροφύλακα τότε όταν έρχονταν στο χωριό. Ήτανε, πώς βλέπεις μια ταινία western, τα μισά παράθυρα κλείναν και τα μισά παράθυρα του σπιτιού ανοίγανε. Με αυτόν φιλοξενήσαν και άλλοι φοβόταν. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι, γράπτα παντού για να κλείνουν από εδώ, άλλα να ανοίγουν, να φιλέψουν το μόσχο, το σιτευτό, το γοροφύλακα. Θυμάμαι μια φορά όμως και λέω, μπράβο ρε πατέρα, τι κότσια είχες, ας πούμε. Ένα πανηγύρι στο καφενείο, μέσα στο καφενείο μας. Λοιπόν, όταν στα πανηγύρια, όταν παίζανε και η ορχήστρα, η δημοτική ορχήστρα, δίναν παραγγελία στα τραπέζια, το κάθε τραπέζι και τη σειρά του, ας πούμε. Λοιπόν, μπήκε όμως ο χωροφυλακάς μας και ήθελε αυτός να χορέψει, ας πούμε. Να σταματήσει τη σειρά, ας πούμε, των άλλων. και να χορέψει αυτό. Και τα πήρε ο γέρος στο κρανίο. Λέει, κάτσε κάτω, του λέει. Εγώ ένα μικρό παιδί. Κάτσε κάτω, του λέει. Μα τι είναι, είμαι ο Τάδε. Ξέρω και το όνομα, δεν θέλω να πω το. Λοιπόν, είμαι ο Τάδε. Λέει, κάτσε κάτω, του λέει. Θα χορέψουν οι άνθρωποι που έχουν τη σειρά του. Λέει, πίσω χώρα, βλέπει τι έγινε. Βέβαια την άλλη, μετά έτρεχε ο καημένο Τάδε. Αλλά αυτό θυμάμαι, ήθελα να έχει πολύ ψυχή για να το πει. Εν έτη 1959-60. Όλο αυτό που μας περιγράφεις και θα έρθουμε και στη συνέχεια είναι μια πρώτη εξήγηση αυτού που ο Μητσιάς λέει και το δανείζομαι, ότι δεν αρκεί να έχεις καλή φωνή. Πρέπει να έχεις και ψυχή η οποία να είναι σμιλεμένη με εκείνα που θα σου επιτρέψουν να τραγουδήσεις με τον τρόπο που τραγουδιέται αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζεις κι οι πικρεμαστοί, μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, φέρα απ' δελφούς γλυκό νερό στα δύο, είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει εντώνει, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα Αντιγόνη. Κι ανοιχτοδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας νυφαντάρι. Σου έχει πάρει Και σε ποιο γαλαξία να σε βρω? Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάρι. Όλα τα τραγούδια έχουν μια ιστορία, πόσο μάλλον αυτό το κορυφαίο για να... Μα είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Του αιώνα. Ναι. Του αιώνα. Κάποια στιγμή... Αυτό μου το είπε ο κ. Θεός Παπαδόπουλος μια φορά. Αυτό θεωρείται, μου λέει, μέσα στα 100... Από τα 100 το καλύτερο τραγούδι μου. Τα 100 χρόνια μου, του αιώνα μου. Και σε καλεί κάποια στιγμή ο Μικρούτσικος. Ναι, με καλεί ο Θάνος. Εγώ δούλευα με στην Πλάκα, στη Διαγώνιο, μαζί με τον Μούτσι και τον Κυλαϊδόνι, νομίζω, τον Λουκιανό. Και με καλεί. Έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα τραγούδι καταπληκτικό, η Πυρόγα. Αλλά δεν ήξερα πού είναι, τι είναι. Αλλά είχαμε στη Διαγώνια έπαιζε πιάνο μαζί μου ο Θανάσης ο Νικόπουλος, ο πιανίστας στο Μικρούτσικο που τον είχε. Τι μου λέει, εσύ μου λέει, μου είπε ο Θάνος, αύριο πας σε δοκιμάσει πει στην Πυρόγα. Λέω, ρε Θανάση, το ξέρω τώρα. Κάτσαμε μετά, ας πούμε, ήταν εκεί στο πιάνο, τελείωσε το πρόγραμμα και μου το έμαθε ο Θανάσης το τραγούδι. Τώρα δεν έκανε το φωνάκι για να το αποτυπώσω καλά στα αυτιά μου. Και την άλλη μέρα το μεσημέρι, θυμάμαι, πήγα στο στούντιο εκεί στη Μεσογείο να με ακούσει ο Θάνος με ένα τρακ, ξέρω εγώ, που είχα μέσα. Λέει, μπαίνω μέσα, πραγματικά, ο Θάνος πάντα χαμογελαστός. Μπαίνω, το λέω, άρχισα να τραγουδάω. Μέχρι τη μέση, το χαπί μου λέει, σε παρακαλώ, άλλη μια φορά, όπως τώρα, σε παρακαλώ. Λέω μέσα μου, έχω βλακία θα είπα. Δεν το είπα καλά. Σκέφτηκες, δεν το είπα καλά. Ναι, το σκέφτηκα, ναι. Λοιπόν, το λέω μια άλλη φορά ακριβώς έτσι, αλλά έβαλα όλη μου τη δύναμη, όλο το μεράκι, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Και άμα στον άνθρωπο αρέσει κάτι, θα το επιτύχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και πρώτο τραγουδάω μια άλλη φορά ακριβώς έτσι, και μου λέει, αυτό δεν χρειάζεται άλλο. Λέω, άκουσε με αυτό, έμεινε τελείωσε. Και έμεινε αυτή η εκτέλεση. Αυτό δηλαδή το τραγούδι που θα μείνει στους αιώνες έχει τραγουδηθεί 5 λεπτά. Μια μισή φορά. Μια μισή φορά. Μια μισή φορά. 5 λεπτά. Μάλιστα. Ενώ άλλα τραγούδια που μπορούμε να παιδευτούμε και μια μέρα και ώρες και. Αυτό μια μισή φορά. Ναι. Λοιπόν, μιας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα σου βάλω να ακούσεις ένα από τα πιο πολιτικά τραγούδια που έχεις τραγουδήσει. Πάμε. Βάλε το μαράκι. Μια φορά κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες, κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. οι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού. Αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Στο πελάγο λιθάρι για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά. Ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι, αλλά πριν πάμε σε αυτό να πω ότι το προηγούμενο που ακούσαμε μια φορά και ένα καιρό, μιλάμε για Μίτσο Ευθυμιάδη και το μεγάλο το Χρήστο Λεοντή. Ναι. Χρόνια πολλά, μαέστρο. Χτες ο μαέστρος ο Χρήστος Λεοντής είχε τα γενέθλιά του. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί πυλώνα του ελληνικού πολιτισμού, 60 χρόνια. Ένας άνθρωπος που στα 24 του έγραψε αυτό το ανυπέρβλητο έργο, την Καταχνιά, και που ζήτησε το Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ έπρεπε να τον παρακαλάει το Φεστιβάλ Αθηνών για να του κάνει τα γενέθλιά του. Του είπαν ότι δεν χώραγε. Ποιος ο Λεοντής. Ο Λεοντής, όπως και ο Λίος Ανδριόπουλος ζήτησε. Ναι. Και δεν χωράγαν σε φεστιβάλ. Εμβληματικό τραγούδι λοιπόν στην Ελευσίνα μια φορά και καθοριστικό και για σένα, έτσι. Ναι. Και να σχετίσω ότι το τραγούδι αυτό τότε το άκουσα σε μια ελληνική ταινία και το έλεγε η φίλη μου η Ελένη Ροδά. Εγώ τότε παρακολουθούσα τις ελληνικές ταινίες που γράφανε μουσική οι συνθέτες. Ο Καλδάρας, ο Θοδωράκης, όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί. Πήγαινα να δω ελληνικές ταινίες, πιο πολύ και να ακούσω τα τραγούδια τα οποία γράφανε, όχι τίποτα άλλο. Όχι για το σενάριο της ταινίας. Λοιπόν, εκεί υποτάκουσα και την Ελευσίνα, την έλεγε η Ελένη Ροδά, σε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποια ταινία. Λοιπόν, και αυτό έπαιρνε μετά από 1,5 χρόνο η ίδια η Ελένη Ροδά να με γνωρίσει το Μούτσι και να πω το τραγούδι το οποίο τραγουδούσε η Ελένη στην ταινία. Τώρα είπες δύο κρίσιμα ονόματα, κρίσιμο γιατί μαζί πήγατε από ό,τι ξέρω στο Μίκη το Θοδωράκη, η Ροδά, εσύ Η Ρένα Κουμιώτη. Η Κουμιώτη και, και η Μαρία Δημητριάδη. Μαρία Δημητριάδη. Για να σα πει. Με τον Τάστο Σκορέλη, τον περίφημο μάνατζερ τότε. Για πε μα αυτή την ιστορία. Είμαστε στην πλάκα. Έχω κατεβεί στην Αθήνα και με του φίλου μου Θεσσαλονίκη, τον Ανδρέα τον Πρέζα, για να μα ακούσουν οι Αθηναίοι. Δεν παίρναμε λεφτά στην πανεμιά. Τώρα 10 άνθρωποι, τι λεφτά να πάρουμε. Δεν... Είσαι σε έναν καφέ. Λοιπόν, και εκεί ο Τάστο Σκορέλη. Ο μάνατζερ τώρα, περίφημος ιδεολόγος και ρεμπετολόγος και όλα τα ηχοτάσεις, λέει θέλω να πάμε στο Μίκη να σας ακούσει. Πώς θα πάμε στο Μίκη στο Βραχάρι? Εγώ δε άρτε που φυλακιστή να είμαι να δίνω παρόν στο οικείο αστυνομικό τμήμα μια φορά την εβδομάδα. Λέω, με στη Χούντα αυτά. Με τη Χούντα, ναι, 68. Ναι. Λέω, δεν με νοιάζεται, λέω, φύγαμε κατευθείαν. Ας μου ξαναβάλουν μέσα το πολύ πολύ. Και πάμε λοιπόν με ένα αυτοκίνητο εκάτω και όλοι μαζί στο Βραχάτι. Είχε το σπίτι του Μίκη γύρω γύρω καλαμιές. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχα την ανάγκη να πάω να κατουρίσω λοιπόν και βγαίνω έξω και βλέπω το χωροφύλακα κλεισμένο μέσα στα καλάμια. Ναι. Δύσκολη δουλειά. Ναι, ναι. Πήγαμε λοιπόν, μας άκουσε ο Μίκης. Του αρέσαν πολύ όλοι. Όλοι πραγματικά. Και αποδείχθηκε ότι η Μαρία πήγε μετά στο εξωτερικό, έκανε την καριέρα της με τον Μίκη. Εμένα μου έδωσαν τα τραγούδια του Ανδρέα, το είμαστε δυο, ήμασταν τα πόλτο. Πάλι δεν μπορούσα να τα πω, δεν μπορούσα να φύγω στο εξωτερικό. Η Ρένα έκανε. Ήταν εκεί που σου είπε, φύγε, πήγαινε με Βαραντούρη, ναι, Καλογιάννη. Ακριβώς, ναι, πήγαινε, βρίσκεται τα παιδιά. Πώς θα φύγω, τέλο. Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να ξεμητήσω από το σπίτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα βρεις τρόπο που λέει. Ξέρεις, ο Μίκης, να δραπετεύσουμε. Δεν πήγα, αλλά θυμάμαι όμως ότι τη συγκίνηση που νιώσαμε όλοι όταν μετά από 20 μέρες πήγα στη Θεσσαλονίκη και ειδοποιώ τους φίλους μου και όλους, λέω: έχω τα καινούργια τραγούδια του Μίκη. Και κλείσαμε την μπουάτ που τραγούσαμε την 107, κλείσαμε τις πόρτες όλες, ας πούμε. Είχα τις παρτιτούρες και έκανε στο πιάνο ο Πρέας ο Ανδρέας και έπαιζε τα τραγούδια και τα ακούσαμε για πρώτη φορά. Εκεί έγινε πρώτη ακρόαση, ας πούμε. Ήθελε το OK του Θόδωρα. Πάντα. Δεν ήθελα να κάνω. Ήθελα να έχω την ευλογία του που λέω. Δηλαδή να δω αν αξίζω ή δεν αξίζω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια καριέρα τραγουδιστή για να πάω να πάρω ένα μέρο κάποτε. Λέω αυτό μετά από τι έχω. Δεν με ξεχάσουν. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να τραγουδί. Ήθελα να εκφραστεί η ιδεολογία μου, βρε παιδί μου. Αυτό ήθελα, τίποτα άλλο. Ήσασταν, σε ποια μπουάτη ήσασταν, με τον Μαυρουδί, τον Νότι ήσασταν? 107, ναι. Που δεν προλάβατε να παίξετε κάτι του Θοδωράκη και εμφανίστηκε ασφάλεια. Ναι. Α, αυτό που έχω να θυμάμαι είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ αυτό. Η ασφάλεια, η μπουάτα της συνήθως μιας πολυκατοικίας. Δεν είχαμε μεγάφωνα, δεν είχαμε τίποτα. Παίζαμε φυσικά. Λοιπόν, αλλά η αστυνομία ήθελε πάστηση να κλείσει την μπουάτα, ας πούμε. Και βρήκε μια δικαιολογία ότι κάνουμε θόρυβο. Μα δεν έχουμε μικρό. Κάνουν θόρυβο τα χειροκροτήματα. Τα παλαμάκια. Και βγαίνω αυτό, Νίκο, είναι κάτι που δεν το ξεχάσω ποτέ. Βγαίνω και λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην χειροκροτάτε, γιατί θα μας κλείσει η αστυνομία, ενοχλούμε την μπουάτ. Και μόλις λέω το τραγούδι, γίνεται αυθόρυβο από τον κόσμο αυτό το πράγμα. Τα χειροκροτάνε συμμετέχοντα. Άκουγες δηλαδή 200 τζιτζίκια μέσα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και εκεί αρχίζει να παίζει η στιγμή που έρχεται ο ασφαλίτης. Ποια είναι? Είναι λίγο αφότου τελειώνει στο... έχει πάρει την κιθάρα ο Μαυρουδής, λέτε κάτι Θοδωράκη και έρχεται. Αλλά ήταν τόσα πολλά από ό,τι καταλαβαίνω. Τόσα πολλά που δεν είναι. Ναι, ήταν, ήταν εκείνη η εποχή στη Θεσσαλονίκη μια πραγματικά πολύ μεγάλη καλλιτεχνική δημιουργία και τη Θεσσαλονίκη. Οι μπουάτ ξεφυτρώναν σαν τα μανιτάρια. Ο κόσμος έβγαινε έξω και γέμιζε κάθε βράδυ τις μπουάτ με τραγούδια αυτά που ακούγαμε από το νέο κύμα, εκείνης της εποχής δηλαδή τα τραγούδια. Κάθε γωνιά και ένα μουσικό στέκι, ας πούμε, για να πας να ξεδώσεις. Που σίγουρα δεν υπάρχει. Δηλαδή. Αυτή η μπουάτ, η 107, είναι ένα σημείο αναφοράς για σένα, έτσι. Βεβαίως. Και στις μνήμες σου. Γιατί από εκεί πέρασαν όλοι. Δηλαδή πέρασαν όλα τα μεγάλα ονόματα του νέου κύματος βασικά τότε. Ο Ζωγράφος, ο Μαυρουδής, ο Χουλιαράς, η Πόπια Στεριάδη, η Ελέκα Μαβίλη, η Ελένη Ροδά. Δεν θυμάμαι ποιο. Όλα τα μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής του νέου κύματος. Θα ξαναγίνανε, Μανώλη, σε ένα τέτοιο χώρο. Με μεγάλη χαρά. Παρακαλώ.

πικραμένα μείνανε πάντα της γενιάς μου τα παιδιά. Κάντε κουράγιο και απ' το ναυάγιο κάπου θα βρούμε της χαράς την αμμουδιά. Ήρθατε σαν κύματα. Πάνω από συντρίμματα. Κι άδειες αγκάλιες. Αυτό κι αν έχει ιστορία, Μανολία. Ναι. Το πετσόκοψε η Χούντα. Το πετσόκοψε η Χούντα. Είχε το ρεφρέν, άλλα λόγια είχε γράψει ο Γκάτσος που χτυπούσαν τη Χούντα ευθέως. Δηλαδή και το, και το, το κουπλέ χτυπάνε που λέει ξεκλεισμένα και επικραμμένα μήνα πάντα γυρνάνε με τα παιδιά. Είναι λοιπόν το 73. Αλλά είχε ρεφρέν άλλο. Μαύρη μέρα χάραξε μέσα στον ουρανό. Μαύρη μέρα χάραξε και γι' αυτό θρηνό. Δεν θυμάμαι τι έλεγε ακριβώς. Κόπηκε από τη λογοκρισία και έγραψε άλλα λόγια ο Γκάτσος. Φύγαμε νύχτα από το Zoom, τραγούδι, θυμάμαι, με τον Λουκιανό και πήγαμε 3 ώρα τα μεσάνια ήταν στην Κολούμπια, κάτω στη Ριζούπολη. Ανοίξαμε το στούτιο, δεν μας πάρουν χαμπάρι, ξέρω εγώ τι λέμε το τραγούδι. Το γράψαμε, το χρεωθήσαμε και έτσι πέρασε, ας πούμε, με τερτύπια διάφορα. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση βλέποντας, δεν μπορείς να το παρακολουθείς όλο, αναφέρομαι στη δισκογραφία σου, στη δουλειά σου, δεν γίνεται. 55 χρόνια συμπληρώνονται του χρόνου. Ξέρω, 60 βέβαια. Από τον πρώτο. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τα ονόματα τα οποία δούλευαν πάνω σε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή, έβλεπα για αυτό το δίσκο της Γης στο Χρυσάφι. Χατζηδάκης, Γκάτσος κτλ. Και μου έκανε εντύπωση ότι την ενορχίστρωση εδώ την είχε κάνει ο Σπανός. Γιατί έλειπε στην Αμερική ο Μάνος τότε, είχε φύγει. Και την έκανα, βέβαια ήταν στο τηλέφωνο συνεχώς με τον Μάνο. Ναι. Αλλά ήταν, ναι, ήταν άνθρωποι υπεύθυνοι. Δεν ήταν. Τα είχε αγαπήσει ο Σπανός τα τραγούδια πάρα πολύ αυτά του Μάνο. Έλεγε, θυμάμαι, μια φράση, ναι, μέσα στο στούντιο όταν τα ηχογραφούσαμε. Και έλεγε, μα τι γράφει ρε παιδί μου αυτός, ό,τι και να, και τα ευθυσίματά του είναι, έχουν αξία. Για το Χατζηδάκι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για το Χατζηδάκι, ναι. Ο Σπανός. Ναι. Ήταν. Είδες, μας τύπη ο δίσκος ρε παιδί μου σήμερα. Αυτός ο δίσκος τώρα. Και ο κάθε δίσκος είχε. Το έπαιρνα στα χέρια του και ήταν ένα πράγμα, ένα κομψό τέχνημα. Είχε εξώφυλλο Λέκος Σεβαστιανός, ας πούμε. Ήταν μέσα η στίχη του Γκάτσου, ήταν η μουσική του Χατζηδάκη. Ήταν τα λόγια μέσα η στίχη γραμμένη. Ήταν ένα πράγμα του χερόσωνα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Βγαίνει κάτι και λες, ποιανού είναι τώρα αυτό, τι είναι αυτό τώρα που είναι. Οι εταιρείες είναι αυτό που έχει πει, το αναγκαίο κακό που έχει εκλείψει. Ναι, δυστυχώς, ναι, το αναγκαίο κακό. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πέραμε και τραγουδιστές στη σειρά μας. Δεν είναι ότι είπε σε ένα, σου είπε, OK, η εταιρεία και αύριο σου έκανε και δίσκο. Όχι. Θα περίμενε στη σειρά σου, το χρόνο σου. Θα βρει το κατάλληλο ρεπερτόριο, ο κατάλληλο συνθέτη να σε αξιοποιήσει. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Γυρίζω πίσω σε αυτές τις παρέες με τις οποίες μεγάλωσες και μας μεγαλώσατε. Τι παρέα ήταν αυτή, Χατζηδάκης, Γκάτσος? Κοίταξε να τι γίνει. Ήταν μια παρέα, πραγματικά, τώρα που τη σκέφτομαι κι εγώ, που περνώ απ' έξω από το φλόκα καμιά φορά για να δω αν υπάρχει κανείς μέσα, που δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πήγαινες εκεί και λες, θα κάτσω να ακούσω τώρα. Δηλαδή για μένα ήταν μεγάλη τιμή ένα παιδί από ένα χωριό, ας πούμε, να κάτσω και να τρώω ένα μεσημέρι με τον Ελίτη και τον Γκάτσο μαζί και να συζητάνε, ας πούμε. Και να λέει στο τέλος ο Ελίτης, Νίκο, έχω γράψει αυτά τα πρόχειρα, ρίξανε ματιά και παίρνουν, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τέτοια πράγματα δεν τα βλέπει σήμερα, ας πούμε. Να μιλάνε και πολιτικά, μιλάγανε καλλιτεχνικά, μιλάγανε λογοτεχνικά, μιλάγανε, λοιπόν, συζητάγανε γιατί. Παγκόσμια μουσική, ας πούμε. Θυμάμαι ότι και κοροϊδεύανε μετά, αλλά είναι μάρτυρας ο Γιώργος Σταθόπουλος, που είχε πει ο Γκάτσος πριν από 40 χρόνια σχεδόν, του λέγανε ποιο είναι ο καλύτερο ποιητή σήμερα να πάρει το βραβείο Νόμπελ και λέει Μπομπ Ντίλαν. Και κοροϊδεύανε. Και ήρθε μετά από 30 χρόνια και πήρε το βραβείο Μπομπ Ντίλαν. Και μου λέει ο Σταθόπουλο, θυμάσαι μου, που γελάγανε ο Γκάτσο, κατάλαβε όμω τι ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Ναι, αυτά τα πράγματα ακούς πουθενά άλλο. Ισχύει αυτό που λένε ότι όταν σε αυτή την παρέα πάντα ο Χατζηδάκης όταν αποφάσιζε να μιλήσει ήταν μια πανδεσία ο λόγος. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Λέω, και έχει πολύ χιούμορ η παρέα αυτή, ας πούμε, γιατί χωρίς χιούμορ δεν έβγαινε. Έτρεγε ο Μάνος, υποτίθεται για ζάχαρο, έκανε δίαιτα, έτρεγε τα γλυκά του και όλα. Το λέει ο Γκάτσος, εντάξει, έφαγε. Και ένα καφέ σκέτο τώρα, χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν. Μοσχοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν το νερό τα κρυφά στις μάντρες τα παιδιά. Σάββατο βράδυ είναι μορφό, ίδιο Χριστός Ανέστη. Και ένα τραγούδι του Τσιτσάνι, κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Πάει κι απόψε όμορφο, το όμορφο τα πόβραδο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να κάνει η ζωή μας Σάββατο βράδο. Κιόχα, κιόχαρος να αρχοντά, μια Κυριακή το βράδυ. Άντρες κολλάν' απ' τη δουλειά και το βαρύ καημό τους να θάψουν κατεβαίνουνε στο υπόγειο καπήλιο. Και το φεγγάρι δίνει λες με τα σπρώνει φύκο του. Οι σκοπελιές που πλένονται στο φτωχό πλησταριό. Πάει κι απόψε το όμορφο, το όμορφο τα πόβραδο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας.

Μας δει ο κόσμος να μας ακούσει, χωρίς τεφτά, χωρίς τίποτα. Και ευτυχώς που κατεβήκαμε και κάναμε την ακρόαση με τον Μίκη Θοδωράκη τότε. Πήγαινε αργόμενο στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μπορούσα να ζήσω στην Αθήνα. Δεν... Αλλά πάντα όμως είχα σαν σκοπό να κατεβώ στην Αθήνα, γιατί ξέρω ότι πάρα την επιτυχία που είχα στη Θεσσαλονίκη, λέω, αυτή είναι εφήμερη, πρόσκαιρη. Αν δεν έχεις, αν σε μάθει ακόμα μέσα από έναν δίσκο τότε. Και δυστυχώς η Αθήνα ήταν πάντα το κέντρο. Όλα τα εταιρείες, ραδιόφωνα τότε υπήρχαν, όλα τηλεοράσια, όλα στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη δεν είχε τίποτα. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό μόνο. Το ενόπλο δυνάμει, τίποτα. Θα έρθουμε στο κατέβασμα στην Αθήνα και κυρίως στις μεγάλες συναντήσεις που είχες τότε. Κατέβηκε στην Αθήνα γιατί το χτύπημα στον Κρόταφο από τον ασφαλίτη ήταν μερικά χιλιοστά. Ναι, ναι. Παραδίπλα. Παραδίπλα. Ούτε μερικά χιλιοστά. Χιλιοστό ήταν μάλλον. Ναι, δίπλα, όταν χτύπησε. Εσύ συλλαμβάνεσαι, Μανώλη, με την υπόθεση του. Χαλκίδη. Τη δολοφονία του Χαλκίδη. Χαλκίδη, ναι. Τον οποίο τον σκοτώσαν ψυχρό για ασφαλίτες. Αυτά που λέγανε μετά στο δικαστήριο ότι πήγε να φύγει, να δραπετεύσει, δεν έγραψε τίποτα. Ψυχρό. Εξ επαφής τον σκοτώσαν. Και ο Πανούδης τραυματίστηκε στο πόδι. Και ο άλλος, ο τρίτος που δραπέτευσε, πια έφυγε, δηλαδή η φασαρία έφυγε. Έτσι έγινε το δικαστήριο. Εσύ είσαι στην αντιδικτατορική, είσαι στην οργάνωση τότε, στην αντιστασιακή οργάνωση. Τώρα, μιας και μιλάμε για το Χαλκίδη, γιατί οι νεότεροι δεν θυμούνται, μιλάμε για το στέλεχος, για αυτό, αυτή τη μορφή, εν πάση περιπτώσει, του ΠΑΜ τότε. Και να πω, μιας και το λες, ότι ο Χαλκίδης δολοφονείται το 67. Μετά την πτώση της Χούντας, η δίκη των 18, ήταν 18. Οι πρωταγωνιστές αυτής της δολοφονίας, οι προτέτοι, από αυτούς δικάστηκαν μόλις οι τρεις κάθισαν στο εδόλιο και καταδικάστηκε μόνο ένας, ο οποίος μάλιστα η ποινή του στο εφετείο μειώθηκε σε 4 μήνες και δεν φυλακίστηκε ούτε μισή μέρα. Για τη δολοφονία του Χαλκίδη. Ναι. Μιλάμε πια για το 1980, έτσι. Και εκεί σε μπουζουριάζουνε. Εκεί μας μπουζουριάζουνε, μας δικάζουνε. Πήγαμε στο Γεντή Κουλέ, μείναμε επάνω. Είχαμε παρέα τους τρελούς δίπλα των φυλακών. Δεν μας χώριζε το κελί μας που ήταν 41 κατηγορούμενοι από ντουβάρι, δεν είχε, ας πούμε. Ήταν μόνο κάτι κάγκελα και κάτι σιδερά για να μας τρελάνουν, ας πούμε, και εμάς, για να υποκύψουμε και να υπογράψουμε και να φύγουμε. Αλλά εμείς δεν το αντέξαμε. Γιατί κουλέ, ήταν πάντα ένα γιατί κουλέ. Πόσο έμεινες εκεί? Εκεί μείναμε κανένα μήνο να γίνει η δίκη. Ήμασταν άλλοι 2 μήνες στην απομόνωση. Και εσύ μετά από αυτά ήθελες να γίνεις στρατιωτικός γιατρός. Α, αλλά άργησε το κοινωνικό φρονημάτων. Μετά από αυτά, πριν ήθελα να γίνω. Πριν ήταν αυτό. Πριν αυτό. Υπήρχε και πριν το ο Φάκελος. Ναι, κάτι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου, ο παππούς μου συγχωρημένος, ήθελε που πολέμησε με τον Βενιζέλο, ήθελα να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Και προς τιμή του διάβασα, λοιπόν, κατέβηκα στην Αθήνα. Το κύριο προσόν τότε ήταν ο καθαρός Φάκελος, το οποίο εγώ δεν τον είχα ποτέ. Αλλά τότε δεν πήγαν τα κομπιούτερ για να πατήσεις το κουμπί και να δεις τι είσαι. Και άργησε τον πιλιατάκι. Άργησε τον πιλιατάκι να έρθει. Λοιπόν, και την πρώτη χρονιά τους ξεγέρασα και πέρασα τις εξετάσεις. Δηλαδή, κόπηκα μετά για 33 δέκατα της μονάδας. Είχα πιάσει στην έκθεση 11-67, ήταν η βάση 12. Και πέραγες μετά. Λοιπόν. Και λέω, δεν περάσει το χρόνο. Αλλά το χρόνο δεν μου αφήσαν ούτε καν να πλησιάσω. Δηλαδή, μπορεί να κατέβει μακριά, είσαι επικίνδυνο. Και έχασα 2 χρόνια, ας πούμε, έτσι. Δεν πάει τίποτα σε άλλο. Χιονιάς τρελός, χαρά σε μένα, φεγγάρια είναι βάζεις με τα χέρια πάλι να πιαστώ. Βρε ζωή δεν είσαι εντάξει κι άλλο κόσμο μ' είχες πιάσει, σε τούτον δεν θα χρειαστώ. Χαρά στα τρένα που γοργά κυλούν με λόγια ξένα κι ουρανούς μιλούν. Φωτιά σε μένα, στη φωτιά μου ας πιω κι ας γράψει πένα για το πώς και ποιο. Ρε ζωή για δεν μ' αλλάζεις, στα λιοντάρια τι με βάζεις, με τα χέρια πάλι να πιάσω. Ρε ζωή δεν είσαι εντάξει κι άλλο κόσμο μ' είχες φτιάξει, σε τούτον δεν θα χρειαστώ. Βρε ζωή για δεν αλλάζεις, στα λιοντάρια τι με βάζεις, με τα χέρια πάλι να πιαστώ. Βρε ζωή δεν έχω ανάσα, μη μου δίνεις άλλη πάσα, δεν έχω που να βασιστώ. Βρε ζωή δεν έχω ανάσα, μη μου δίνεις άλλη πάσα. Λίνα Νικολακοπούλου. Και κυλέσσεται στη μουσική στο δίσκο στον δρόμο με τα Χάρκινα, τον οποίο ηχογραφήσαμε στο Βελιγράδι, παρακαλώ πολύ, όταν βομβάρδισαν οι Αμερικάνοι το Βελιγράδι. Έχουν κάνει τέτοια πράγματα οι Αμερικάνοι. Έχουν βομβαρδίσει, ε. Ναι. Είμαστε εκεί. Ηχογραφούσαμε και βλέπαμε όλο το, χάλι που είχε γίνει τότε, ας πούμε. Και λέω, τι ζωή είναι αυτή, ας πούμε. Να ζητιανεύουν πολλά ο άνθρωπο. Ένα μπουκαλάκι βενζίνα για να φάει δεν είχε, ας πούμε, την αποκλεισμένη. Φρικτά πράγματα. Κατεβαίνεις λοιπόν Αθήνα, Τσιτσάνης, Μπέλου. Πώς το ζήσες όλο αυτός, παιδάκι? Η Μπέλου είναι αλήθεια ότι σου είχε πει αφήνω Μπέλου, το γέρο μου Μπέλου, και έρχομαι μαζί σου? Ναι, εννοούσε τον Τσιτσάνη. Το Τσιτσάνη, ναι. Ήταν μετά από χρόνια πολλά που... Εμένα στην Αθήνα με κατέβαζε σωτηρία αρχικά, επέμενε. Ας πούμε, κατέβα και πήρε μαζί στις Ζηφιές και μαζί με τον Λάφκα, τον Γιώργο του Ρεμπέτη. Έμενα και ένα μήνα, δεν μου άρεσε η ατμόσφαιρα όλο αυτό το πράγμα και πήγα στην Πλάκα ξανά εγώ. Αλλά τότε, όταν μετά έγινε γνωστός, το 75 πια, ας πούμε, στην Αθήνα, θυμάμαι την παρακάλεσα πάρα πολύ, ήταν στο Χάραμα με τον Τζιτσάνη και σου λέω, θα έρθει στην Πλάκα, πάμε στο Ζουμ μια χρονιά. Μα μου λέει με τον Τζιτσάνη, πώς θα φύγω. Και λίγο ψιλοπαραξηγήθηκε. Μου λέει, καλά, θα αφήσω το γέρο μου για εσένα. Μου λέει, καθάρι, μου λέει, ναι. Και ήρθε η σωτηρία, περάσαμε καταπληκτικά. Βραδιές μοναδικές, καταπληκτικές, σωτηρία. Κάναμε και συναυλία περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Να θυμάμαι μόνο καλά με τη σωτηρία, τίποτα άλλο. Και έμαθα και πολλά πράγματα πώς τραγουδιέται το ρεμπέτικο από τη σωτηρία. Δηλαδή αυτή η δωρική φωνή που είχε, αυτή η λεβεντιά, αυτό το πράγμα, πω. Δεν υπάρχει σήμερα πουθενά. Τσιτσάνης. Το Τσιτσάνη, δούλεψα μαζί του, καταρχήν μου έβαλε σε ένα δίσκο του και είπα τέσσερα τραγούδια. Στην αρχή είπα δύο και μετά μου έβαλε και είπα τέσσερα τραγούδια. Και μετά είχα τη μεγάλη τύχη και τη χαρά να δουλέψω μαζί του ένα καλοκαίρι στο θέατρο τα 40 χρόνια Βασίλη Τσιτσάνης. Ήμουνα κάθε βράδυ μαζί του, κάθε βράδυ από το απόγευμα, από τις πρόβες πηγαίναμε με τον Τζιτζάνι, μου έκανε εντύπωση που ήθελε να είναι όλα στην εντέλεια, η λεπτομέρεια στα μικρόφωνα, η ορχήστρα, το ψήριζε πάρα πολύ, που λέμε, πολύ πολύ. Η νύχτα δεν σ' άρεσε? Όχι. Παρόλο που με τη νύχτα γεννήθηκα, γιατί μέσα στα καπνά δούλευαμε, με κυνηγούσε νύχτα πάντα. Δεν μου αρέσει η νύχτα πολύ. Η μέρα μου αρέσει το φως. Μ' αρέσει η νύχτα για μέχρι ένα αλφα χρονικό διάστημα να βγω με φίλους, να διασκεδάσουμε λίγο. Δεν μπορώ, οι μικρές ώρες με κουράζουν πάρα πολύ. Εκεί στα Δειλινά πόσο είχες, στα Δειλινά ήσουν ένα... Στα Δειλινά την πρώτη φορά πήγαμε με το Χάρη Κλίν και με το Μητροπάνο και αλλάξαμε τη νύχτα. Είπαμε 10:30 θα τα αρχίσουμε και 2 τελειώνουμε. Και λέγαμε ανθρώπινες ώρες, ανθρώπινες τιμές. Αυτό έγινε. Έτσι πήγα. Και μετά πήγα μια άλλη χρονιά, αλλά πάντα κοίταζα στο πρόγραμμα να μην αργώ πάρα πολύ. Δηλαδή η δεύτερη μου εμφάνιση να είναι 2, να έχω τελειώσει. Δεν μπορούσα παραπάνω. Τώρα που είμαι Μητροπάνο, σου έχω μια έκπληξη, γιατί δεν πολύ ακούγεται αυτό. Πάμε σε αυτό που έχουμε ετοιμάσει τώρα και ερχόμαστε με την έκπληξη που σου είπα. Είδε που κρυφό κλαίγες μια φίλη σου, κι ήρθε και μου είπε το και το. Ξέρω πως πικράθηκε τα χείλη σου, μα να καταλάβει σου ζητώ. Παράθια σου κατάξει μαρικάκι, μα βλέπεις δεν εγκύρισε ο τρόπος. Συγχωράνε συμπάθανε λιγάκι, δε φταίω που γεννήθηκα φτώχος. Παράθια σου κατάξει μαρικάκι, μα βλέπεις δεν εγκύρισε ο τρόπος. Συγχωράνε συμπάθανε λιγάκι, δε φταίω που γεννήθηκα φτώχος. Ζωή αλλιώς τη περιμένανε, κι όμως δεν αλλάζει ο Μανολιός. Έβγαλε τα ρούχα του που ξέραμε και τα ξαναφόρεσε αλλιώς. Παράθια σου χατάξει μαρικάκι, μα βλέπεις δεν εγύρισε ο τρόπος. Συγχωράμε συμπάθαμε λιγάκι, δε φταίω που γεννήθηκα φτώχος. Παράθια σου κατάξει μαρικάκι, μα βλέπεις δεν εγύρισε ο τρόπος. Συγχωράμε συμπάθαμε λιγάκι, δε φταίω που γεννήθηκα φτώχος. Δε φταίω που γεννήθηκα φτώχος. Αν ο λαός μας δεν μπορεί να αντλήσει απ' τα δεινά του, τότε του δόθηκε αδικά μια τέτοια τραγωδία. Τότε του δόθηκε αδικά μια τέτοια τραγωδία. Αν ο λαός μας δεν μπορεί να αντλήσει απ' τα δεινά του, τότε του δόθηκε αδικά τέτοια τραγωδία. Τότε του δόθηκε αδικά μια τέτοια τραγωδία. Αμόχωστος σαλαμής εγκομής στήλη, σπαθαρικών λευκών νικών, ακανθούριζο καρπασών, τα βρουε γυαλούσα, τα βλέα χερί του λιθράγκομη, γαστριά βουκολίδα, λίγα μόνο σημεία της ανατολικής παριάς σου. Χώρια ιδρυμοί κι χαράδρες, για να αποφύγουμε τον ίσιο δρόμο που μας πάει σε Μόρφου και Κερίνια. Κι άλλα καρτερικά ελληνικά ονόματα, άλλα καρτερικά ελληνικά ονόματα. Χαίρεται αμόχωστος σαλαμής εγκομή στήνη, σπαθάρικο λευκόνικο, ακανθούριζο καρπασόν, ταύρο εγιαλούσα, τα βλέα χερί του λιθράγκονη, δάστρια βουκολίδα, λίγα μόνο σημεία της ανατολικής παριάς σου. Χώρια ιδρυμοί κι χαράδρες, για να αποφύγουμε τον ίσιο δρόμο που μας πάει σε Μόρφου και Κερίνια. Κι άλλα καρτερικά ελληνικά ονόματα, κι άλλα καρτερικά ελληνικά ονόματα. Χαίρεται αμόχωστος σαλαμής εγκομή. Αυτή ήταν η μικρή μας έκπληξη. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, αυτή τη συνύπαρξη Μητσιά Μητροπάνου. Έχουμε δουλέψει μαζί, ήμασταν πολλοί φίλοι. Παρέσα πραγματικά 2-3 σεζόν με τον Δημήτρη πάρα πολύ καλές. Ήταν, πιστεύω, ο πιο έντιμος από όλους τους συναδέλφους μου. Κρατούσε το λόγο του πάντα. Δεν σε έβλεπε με πονηρό μάτι ποτέ. Εγώ να πω κάτι, και την πρώτη χρονιά που συνεργαστήκαμε χαιρόταν πάρα πολύ με την επιτυχία μου. Θυμάμαι ότι κατέβαινα και χειροκροτούσανα και ήταν αβίωση μου. Κάτσε απάνω μου, δεν κατεβαίνεις κάτω μου. Δεν μου το έχει κάνει ποτέ αυτό κανείς. Η γενιά σας, Μανώλη, έβγαλε τεράστιες φωνές. Ναι, βεβαίως. Ερμηνευτές, όχι μόνο καλούς τραγουδιστές. Ο Ξυλούρης, ο Μητροπάνος, ο Πάριος, ο Δαλάρας, η Αλεξίου, η Γαλάνη. Ναι. Πριν από πάνω, η Φαραντούρη. Φαραντούρη. Ναι. Η Σκυτάλη έχει παραδοθεί. Κοίτα, βγήκε μια γενιά τραγουδιστών. Καλά, πολύ καλή τραγουδιστές. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά. Δηλαδή, είναι άλλο το ρεπερτόριο σήμερα. Βγήκε μια γενιά μετά από εμάς. Καλή τραγουδιστέ. Ο Μακεδόνα, ο Μπάση. Τώρα μιλάω ονόματα, α πούμε. Πολύ καλή τραγουδιστέ. Η Μποφίλιο σήμερα είναι πολύ καλή τραγουδίστρια. Θέμα ρεπερτορίου είναι για να δείξουν τις ικανότητές τους. Το ρεπερτόριο σήμερα υστερεί με το τότε. Πώς αισθάνεσαι όταν περπατάς στον δρόμο και δεν λένε κύριε Μητσιά, λένε Μανώλη? Είσαι ο Μανώλης για τον κόσμο. Βέβαια, μα ο Έκελ ήμουν ο κύριος Μητσιάς. Θα απογοητευόμουν πλήρως. Θα απογοητευόμουν. Λοιπόν, περιττό να πω ότι έχει κατακλειστεί και το τηλεφωνικό κέντρο και το καντράν εδώ στον υπολογιστή. Η αγάπη του κόσμου είναι απεριόριστη. Έχει χαιρετισμούς και μηνύματα αγάπης από την Αμερική, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Αυστραλία. Νιώθω παγκόσμιος. Μα έχεις κάνει το γύρο του κόσμου. Έχω κάνει. Τις περιοδίες. Έχω τραγουδήσει και στην πλατεία του Πεκίνου. Μπροστά σε 200-300 κόσμο, πώς ήταν. Ναι, είχα πάει σε μια. Με ζητήσανε εκεί πέρα, δηλαδή. Εδώ πρέσβη τη Κίνα που είχαν πολιτιστικές συναλλαγές με τα κράτη. Ήθελε, είδε μια φορά στην τηλεόραση ένα βράδυ και λέει αυτόν θέλω. Και πήγα, είχα την εμπειρία αυτή. Έχεις με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, φτάσατε μέχρι Χάρβαρντ, τραγουδήσατε στο Χάρβαρντ. Ναι. Άλλη εμπειρία αυτή. Τρομακτική εμπειρία με φοιτητές μέσα, με καθηγητές. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Και γιατί πήραν το έργο του, όλο το έργο του Χάρβαρντ και το εκεί το έχει στη βιβλιοθήκη του να το διαβάζουν οι φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και από την ευκαιρία αυτή κάναμε και μια συναυλία μέσα στο Χάρβαρντ, στο έγραν καταπληκτικό θέατρο. Ήταν μοναδική εμπειρία με την Καργιφελιά, η οποία απήγγειλε στίχους του Γκάτσου μοναδικά. Αυτό το απολαύσαμε και νομίζω ότι στο ζητάω και ως χάρη, δηλαδή για εκείνους που δεν το έχουν δει αυτό που έχετε κάνει με την κυρία Καραμπέτη. Εγώ το έχω δει στο φεστιβάλ. Ναι. Είναι μια δουλειά που πρέπει. Θυμάστε ότι ήταν καταπληκτικό. Ναι. Ήταν και δεν τα παίξαμε όλο. Θα παίχθει τώρα όλο στο θέατρο Παρνασσός τέλος του μήνα. Οι ποιητές μας τραγουδούν και είναι πραγματικά πολύ ωραία παράσταση. Όχι τραγουδάω, αλλά είναι, ο κόσμος ανακαλύπτει. Τους ποιητές, ανακαλύπτει τα τραγούδια, ανακαλύπτει και η Καργιφελιά είναι καταπληκτική. Πες μου για την εμπειρία σου, γιατί για μας τους από κάτω ήταν όχι απλώς ένα πολιτιστικό γεγονός, αποσύρω τη λέξη απλώς, αλλά ένα ιστορικό πολιτιστικό γεγονός, η συναυλία, αφιέρωμα τιμής του ΚΚΕ στον Ξαρχάκο. Άλλη εμπειρία αυτή. Μοναδική εμπειρία. Μια συναυλία η οποία θα μνημονεύεται. Συνεχώς, ήταν μεγαλειώδης η συναυλία αυτή, τα τραγούδια μοναδικά, οι τραγουδιστές όλοι καταπληκτικοί, ο Σταύρος μοναδικός, η συναυλία που στηρίχθηκε από το ΚΚΕ με καταπληκτικό τρόπο, νομίζω ότι θα τη θυμούνται για πάντα. Να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε έναν άνθρωπο που σου στέλνει την αγάπη του, το Γιάννη το Ζουγανέλη. Γιάννη μου, να είσαι γερός. Είσαι σπουδαίος. Να είναι πάντα καλά. Και σε περιμένω να περάσεις από εδώ. Γεια σου Γιάννη μου. Ξέρετε πάντα το παρακολουθούσαμε. Πήγαιναμε οικογενειακώς και το βλέπαμε. Το Γιάννη. Είσαι χαζοπαπούς. Πολύ. Πολύ. Αυτό δεν χρειάζεται να λέγεται. Και πιστεύω ότι όλοι είναι χαζοπαπούδες. Δεν μόνο εγώ, όλοι ας πούμε. Είναι μια άλλη αγάπη, ένα άλλο συνέστημα που όποιος θα το έχει ζήσει. Μακάρι να το ζήσει. Είσαι πλήρης Μανώλη, με αυτή τη διαδρομή. Πολύ. Πολύ. Κάποιες ελλείψεις έχω, δηλαδή δεν συνεργάστηκα με τον Μάνο τον Λοΐζο. Αυτό είναι το παράπονο μου. Mm-hmm. Γιατί ήμασταν φίλοι με τον Μάνο. Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Θέλαμε να συνεργαστούμε με τον Μάνο. Ήμασταν διαφορετικές εταιρείες. Άλλαξα εταιρεία επίτηδες και πήγα για τον Μάνο, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ άρρωστος και πέθανε. Ο Μάνος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα στην Αθήνα το 1968. Ιδιαίτερη περίπτωση. Πολύ, πολύ. Ταλαντούχος πολύ. Και καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Άσκο τρέλο στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις, την κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις. Thank you. αυτά που έχει υποθήσει και που δεν αξιώθηκε να δει και να αποκτήσει. Τσίγαρα μάγισες και δράκι. Σαν μετανάστευσης βαγόνι που χρόνια φεύγει και πληγώνει. Σαν πρώτη μέρα στο σχολείο, σαν αραγμένο σάπιο πλοίο, γράμμα ανεπίδοτο κρυμμένο, γέλιο στον ήχο κρεμασμένο. Σε ποια να δώσω τη ζωή μου, πόσο να πιάνει κι η ψυχή μου. Χριστέ, πως μοιάζουμε κι οι δυο μας, καθώς κρατάμε το σταυρό. Γερά πιάσε το κύμα, να κάνει αυτό το πρώτο βήμα, να σπάσει κάθε σου κατάρτι. Πόλεμα εσύ σαν τον Αντά. Για να δώσω τη ζωή μου, πόσο να πιάνει κι η ψυχή μου. Χριστέ, πως μοιάζουμε κι οι δυο μας, καθώς κρατάμε το σταυρό. Για να δώσω τη ζωή μου, πόσο να Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήμασταν μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει το δικό του έπος στην εποποιία του ελληνικού τραγουδιού. Μανώλη, είσαι από εκείνες περιπτώσεις που αγαπάμε ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα αυτή η αγάπη είναι κάτι ίσως λιγότερο από το θαυμασμό που νιώθουμε για αυτούς. Να ξέρεις ότι και σε αγαπάμε και σε θαυμάζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη τιμή που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Μεγάλη τιμή, Νίκο μου, είναι για μένα που είμαι εδώ, γιατί είσαι ένας ξεχωριστός δημοσιογράφος. Δεν είσαι από αυτούς που γράφουν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που λέμε. Είσαι καθαρός, τίμιος, έντιμος και δεν έχω να πω τίποτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιά. Μανώλη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Τη στρατά κι έρχομαι με στη βροχή και βρέχομαι στα σκαλοπάτια σου. Εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω. Στρώσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαλοπάτια σου εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω. Και στρώσε μου να κοιμηθώ. Να με στεγνώσεις με φιλιά, στρώσε μου να κοιμηθώ. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω, κοντά σου βάλε με να ζω. Και στρώσε μου να κοιμηθώ. Κάνε ένα μάτι μη μας δει. Σαν πρώτα το κλειδί, κι έχεις το λόγο μου, γλυκιά μου αγάπη. Στιγμή δεν θα σ' απαρνηθώ και στρώσε μου να κοιμηθώ. Κι έχεις το λόγο μου, γλυκιά μου αγάπη, στιγμή δεν θα σ' απαρνηθώ. Κι έστρωσε μου να κοιμηθώ.